فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba meel kasto aad naga maqlaysaan. Ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan. Caawana waxaad ku dhageysan doontaan ciidamada ka tirsan mujaahidiinta Al-Shabaab oo Muqdisho ku dilay gudoomiyihii hore ee degmada Aadan Yabal. Ninka la dilay waa kuma? Muxuu ku hadlay markii ciidamada dowladda ay qabsanayeen Aadan Yabal? Warbixin ku saabsan dilkiisa ii weliga wilaayada islaamiga ah Shabeellaha dhexe oo ka waramay mas'uul kala diray kaasoo qayb ka ahaa raggii hoggaaminayay dagaalkii lagu qaaday wilaayada. Maxay tahay xogta uu ninkaas iyo beegsigiisa ka bixiyay weliga? Sidoo kale muxuu weligu ka yiri dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobolka? Qaybta koowaad waraysi laba qayb ka kooban oo aynu la yeelanay weliga Shabeellaha dhexe ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeena. weeraro isugu jira kamiin iyo qarax oo gelinkii dambe maanta ka dhacay gobolka Hiiraan, kaas oo lala beegsaday ciidamo marayay duleedka degmada Buulaburti. Faahfaahin ku aadan kamiinkaasi iyo weerar jidgal ah oo ka dhacay gobolka Garissa ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Qaar ka mid ah culimada diinta Islaamka oo ka hadlay nadwo lagu qabtay masaajid ku yaala degmada Buulafulaay, taas oo looga hadlayay guulaha muslimiinta Falastiin iyo dagaalka xoogan ee u dhexeeya Yahuudda iyo Falastiiniyiinta. Madaxweynaha Mareykanka Biden oo beri lagu wado in uu gaaro dhulka Yahuuddu xoogga ku haystaan, iyo dadka shuhadada Falastiiniyiinta oo 3,000 maraysa. Wararkii ugu dambeeyay Falastiinna waa ka qayb barnaamijka. Qodobadaas iyo xubinta caafimaadka ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. ومركل يروح فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وسدحنا بشر ربيع ثاني سنة داكون أفر بقول أفرتني يشانت هجرقة وافق سنة تضبية طبانك بشة طبانات سنة دا لبداكون يسدح يلباتن كأي ميلادقة أنكو باللون برنامجك. إذا ما كترسن مجاهدين تاع الشباب أيام ما انتهوا قل أي كسمايين مقدشو وحايكو دلين قدومي هو رأي دقم دا آذان يبال إيه دولة دخدرالك. قدوميها أول قمق عبي جري محمود شيخ حسن أيا حسن شيخ سنوي آذان يبال مركي أي دقم دا قبصدين إذا مدى الدولة فدرالك وأي هودة كتاغيريين ديارة داش الشيء سيدا قوة مريكانكا إيا التوركيغا سيدا إنو حقتكو هلناي وحان إن كان حلك لغا قادي مر أن سيدا سيوسي فوين وحونا مقدشو كلا صلابتين لعاقيه قندراسكا أها إيا قدقالكو كهلاي هسا آتي مانتا إيا لدلاي سيدا إشيغا تاي حركة دا مجاهدين تا الشباب تيفيغا دولة دا إيا لغا سيدا إيه إساقو شيغا إيا إنو قبي عالان كتوحيدكا سيدو كلا نوحي وآد ودلاي عيه حركة دا مجاهدين تا الشباب. haddana calankii madooba ay sureen degmooyinka iyo gobolada iyo Soomaaliyaba shalay ayaan dib ku qabanay calankoodii madooba. haddana waxaan surnay calankii Soomaaliya oo shanta gees lahaa. waxaa ku waa kuraas meeshiiba 3 nin ayaa fariisad meeshaas waa qayb 3 nina meeshaan aan taaganana qayb waa halkaan dheer u jeediina meesha dadku soo fadhiisa jiray waaye dacwo beenaadkii xaraanta ahaa waayo meeshan dad goob joogayaal ah oo ku sugnaa halka dilku uu ka dhacay oo ah agaarka miisaanka dhuxusha ee Tawfiiq ayaa sheegay in dhowr xabadood looga dhuftay qaarka sare, durbadiibana waxa uu ku dhuldhintay kursi uu fadhiyay. waxa uu watay bastoolad laakiin lama hubo in laga qaatay iyo in kale. mar dambe waxaa goobta yimid ciidamada ka tirsan dowladda oo halka ka qaaday meydkiisa. haddana weliga wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha dhexe ayaa ka waramay ninka la dilay kaasoo qayb ka ahaa raggii hoggaaminayay dagaalkii lagu soo qaaday wilaayada. maxay tahay xogta uu ninkaas iyo beegsigiisa ka bixiyay weliga? sidoo kale muxuu waligu ka yiri dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka ku soo dhawaada qaybta koobaad oo raisi laba qayb ka kooban oo idaacadda Alfurqaan ay la yeelatay weliga shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade waxaana waraysigan inuu qaday wariyaheena cabdifataax filibin sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade waliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe marka hore ee ku soo dhawo warbaahinta islaamiga ah ee Alfurqaan jazakallahu khairan wa ku dhawaa waatay maanta waxay ciidankeenu magaalada Muqdisho ku dileen mas'uul ka mid ahaa ragii hoggaaminayay duulaankii lagu soo qaaday wilaayada aad mas'uulka ka tahay ee shabeellaha dhexe ma noo faahfaahin kartaa ninkaas iyo waxa uu ahaa alxamdulillah sallallahu sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala qala ta'ala wa amma man dhalama fasawfa nu'adhibuhu thumma yuraddu ila rabbihi fayu'adhibuhu 'adaban nukra ilaahay baa ku mahadsan ninkaas aad weydiisay wuxuu ahaa nin murtada oo ku caan baxay ashaada la dirinimo wuxuuna ahaa dadkii hoggaanka ka ahay duulaankii lagu soo qaaday degmada aadan yabaal duulaankaasiga isu kaashanayeen murtadiin iyo gaal cadaan ah waana ninkii ay u garteen inuu kadib markii walaayadu meesha ka baxday meesha u dhiibaan ninkaasu wuxuu ahaa oo lagu xasuustaa inuu ahaa ninka ku faanay inuu gubay calanka towxiidka oo uu ku sheegay calankii nabi maxamed sallallahu calayhi wasalama ee ay ku xadhanayeen towxiidka inuu ku sheegay maradii madoobeed kadibna uu ku faanay inuu gubay booskeedina uu ka taagay raayadii daawuudka marka ninkaasu waxaa lagu xasuustaa gaalnimo weyn oo intaas la-eg waa nin badnaanka la yimiday gaalnimo ilaahayna si jahran ah oo muuqata u caasiyey oo ula dagaalamay oo u caayay raayadiisii iyo kelimadii towxiidka waxaan leeyahay ilaahay baa ku baasan ninkan wax xil ah kama uusan ahayn dowladda federaalka xilligan maxay tahay marka muhiimadda ay idiin leedahay khaarijintiisa bismillah xilku muhiim ma aha qofku marka uu mas-uul noqdo ama mid islaamiya ha noqdo ama mid hidda ha noqdo mas-uuliyaddu qofku marka uu loo magacaabo kadib hadduu ka fadhiistana wixii ayuu ku magacaaban yahay inuu guddoomiye ahay hadda sidaad ku arkaysid marka la dilay iclaamka waxay soo saareen guddoomiyaha degmada aada yabaale hore midda kale waa murtad oo khaarijintiisu waxay soo saaraysaa in ilaahay cadowgiisa mid ka mid uu meesha ka baxay midda kale wuxuu qabay godob gaara si gaara yahuudiinta ilaahay godob uu galay godobtaas uu galay ayaa haddana miraheedii ayuu gurtay waxaana ka warqabnaa weli inuu faraha kula jiray arrimaha riddada oo uusan ka tanaasulin mana aanan arag meel uu uga tuubo keenay wixii uu shalay sheeganayay marka waqhtigiisa unbuu sugayay welina inuu faraha kula jiraan ogna wayahay maxay tahay marka fariinta ay direyso in mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee kuwa hadda jooga iyo kuwa horeba aad beegsataan runtii fariintaas waa fariin waadixa cad oo ummadda la arki karto waa fariinta ay direyso waxay leedahay dhammaan dadkii saaxiibadiisa ahay ha ridoobina haddaad ridowdiinna godob gaara ha gelina si gaara godob hooga gelina ilaahay sida odan maxamuud uu sameeyey iyo sida uu la jahray gaalnimadu ziyaadatu fil kufri waxa la yidhaha ay leedahay bannaanka la istaagin waxay risaalada kale ay diraysaa ay tahay in qofka ridoobay inta uusan god gelin uu nool yahay uusan ninkiisa ku qubaysan sidau odagaas ugu qubaystay murtadka intuusan ku qubaysan inuu ilaahay u toobo keeno ayay fariin diraysaa dadkaas badanoo isaga la mid ah haddii la waayo marka inaan la ridoobin inaan godobgaara la gelin in la toobo keeni waayo saddexdaas haddii la waayey waa in qof kasta oo ninkan raggiisa ka mid a oo maanta nool uu ogaado in gacanta mujaahidiintu ay gaarayso meelo uga baxsanayaan aysan jirin waa xamar waa maalin dhex saac waa suuq barabariisa iyo meesha la yidhahdo muxuu ahaa miisaanka dhuxusha marka waxay ku tusaysaa inaan gacmaha mujaahidiinta laga baxsan diintuna fariinta ay diraysa waxay leedahay raayatu tawxiid iyo ilaahay kitaabkiisa iyo tawxiidku ciidanay leeyihiin berigii laysaga tuman jiray oo ay wilsiinnoo iyo waa ka tagtay ciidanay leedahay ninka godob ka gala meeluu ku fakanaa mare insha allahu tabaraka watacala marka fariimaha ay diraysa aad bay u badan yihiin waxaana isleeyahay in laga faa'iidaysto ayay mudan yihiin dhinaca kale sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku dukade waxaan la soconay ciidamada wilaayada Shabeellaha Dhexe in howlgallo socday muddo bil ah ay ka fulinayeen ee deegaanada u dhow Mahaday. Halkeebay ku dambeeyeen howlgalladaas? Ciidamada mujaahiriinta wilaayada Shabeellaha Dhexe bishii aan soo dhaafnay ayay howlgal waxay ku sameeyeen deegaanada Califool Dheere ee degmada Mahaday hoos yimaada. Howlahaas waxay isugu jireen howla amni sugid iyo waxay isugu jireen howlo istaraatiiji ah iyo kuwo militari. Inta gool fiican ayaa laga gaaray ciidankuna muddadii ay howshaas meeshaas ku jireen waxay fuliyeen howlo badan oo loo igmada inay meesha ka qabtaan u yimaadeen. Howshaasna waxaa la dhihi karaa boqolkiiba boqol waa lagu guuleystay, Ilaahay baana ku mahadsan. Waa tahay madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu muddo laba bilood ka badan ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Intii uu halkaasi ku sugnaa waxaa jiray mar uu safar degdeg ah ku yimid Aadan Yabaal oo Shabeellaha Dhexe ah. Hadda Xasan waa uu ka soo laabtay gobollada dhexe. Maxaad ku qiimeynaysaa safarkaasi iyo soo laabashadiisa magaalada Muqdisho? Xasan gurguurte laba bil ayuu joogay Dhuusamareeb. Markuu meeshaas tegayayna waxaan kala hadalnay warbaahinta isaga iyo weliba dadkii oo u tegay oo meesha joogay. Qof kastana waxaan u sheegnay wixii ku habboonay. Dadkii meesha joogay jazaahumullaahu khayran, dad fiicanay ahaayeen, waana laga filanayay. waxa uu la wareegayo iyo masaa'ibta uu isagu qaatay iyo waxa uu Ilaahay uga fogaaday aysan dhiigooda iyo diintooda iyo dunidooda inaysan siisan ninkaas adduunye uu ninkaasu raadinayo ayaan u sheegnay. go'aan fiicanayna qaateen, Ilaahay baa ku mahadsan. waana ku nabad qabaan haddii laga saaro wax yar yar oo meelahan maare loo waayey oo iyagana waxay Ilaahay ka ballan qaaday annaguna aan u sheegnay ay ku qabsadeen ceel hela iyo meesha la yidhahdo muxuu ahaa Baluujeed. inta kale laakiin way ku nabad qabeen. waxaana isleeyahay Xasan, haddii maanta taariikhda dib loogu celisho oo la yidhahdo Xasanow, haddii saaka lagu doorto dagaalkaad ciclaamisay iyo baraqbaraqdii aada waday iyo gacmo firdhiskii iyo wixii shaydaanku kuu sheegay, maanta haddii lagu doorto ma ku dhawaaqi lahayd dagaalkii asala ku dhawaaqday haddii la yidhahdo saaka? waxaan isleeyahay Xasan, waa ka fiirsan lahaa go'aanka uu markaas qaatay. waan ka duwan u qaadan lahaa. haddii uu nin wax qaadanaya wuxuu soo maray dagaalkan wuxuu uga cibro qaato ragaa hortii ku rungoobay shalayna waa meeshaasan kaala talinay. maanta laba bilood kadib waa asagaas meeshii ka soo baxay, asagoo ay xataa ciddiisa aysan aqoonsan karin oo durway god ka soo baxay. maaha bini aadan caadi aadan lagu suuray karin oo ilmihiisa ay aqoon waayeen oo dadkii yaqiinay ay garan waayeen. waxaa jira Ilaahay ayaa ayuu la dagaalamay, Ilaaha wejigiisa iyo suuradiisa iyo nidaamkiisa dhammay bedelay. wuxuu tagaa meeshaas isagoo xaragoonaya oo shanlaysanaya oo xiraaya. maantan muxuu ka soo baxay? ayadoo Ilaahay ku ciqaabay isagoo erikaa sakiinto baase inuusan iska marin. Ilaah ku ciqaabay ilaa sakiinta Ilaah iskale. marka waxaan leeyahay Xasan, waa la hadalnay wixii uu raadinayay oo Ilaahay weydiistana uu gacanta ku hayaa. waxaana leeyahay waxbaa u dhiman insha allahu tabaaraka watacaala. wax uu ka keenay meeshaasna lama arko shalay. wuxuu lahaa waxaan qabanayaa degmada Ceelbuur iyo degmada Galhariiri. maalintu Dhuusamareeb yimiday waxaa gacantiisa ka baxay wax alliyaaraya wixii ku jiraya ka baxay. nin webi ku dhacay waaye oo gacanti ugu dambeysa taagaya, qofkii gacantiisa gacanta u gelisana dhiiqada kula qursa doonaa, nafow inta ka dayo dhiiqada geli doonaa insha allahu tabaraka watacaala. marka dadkuna hadda way fahmeen insha allahu tabaraka watacaala. kaasi waxa uu ahaa weriga Shabeellaha Dhexe Sheekh Yuusuf Sheekh kada ku tukade qaybta labaad ee wareysiga oo macluumaad muhiim ah xambaarsanna waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijka dhuuxa ee habeen dambe insha allah. لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي قيبا هور اي برنامج كالوحا ايان طلاب سنينا مركن نهوى حلقة الطبانات اي حبين تعافيماتك حبين تان ايا هبين ولباها السؤال او مهم اهكو ايدينا دي طور قرح عبدالقادر او اه نختار الصوماليات أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا سؤالي وحي كساب سنتهي دوائي دات كغار آمين سنيهين إلا إسكو عجليو qaar kamid bulshadu waxa ay yiraahdaan dawada TB da waa nafaqo oo qofka la doonayo in la cayiliyo ayaa la siiyaa Dr. Qorax arintaasii maxaa ka jira Bismillaah wa ma santa dawada TB da in loo qaato nafaqo darro waa qalad wax jirna maaha dawada TB da waa dawo loo qaato tuberculosis dadka loo yaqaan ama TB da waxaana qoray dhaqtar ku takhasusay dadka dhamowda qoraan waana dawo si qaldan dii loo qaato keenay karto qofka in beerka ka baabiiso waxay kulo keenin kartaa oo dhibaato aad u weyn hadda adduunkana ku soo baahay resistance wax loo yaqaan ama iska caabin bakteeriyada hadda inay baqood u noqoto daawadan aad siisay hadhow marka cudurku ku dhac laga daaweyn waayo oo daawo lagu waya dhici karta marka waxaan umada oga digeyna daawadaas la isku macayiliyo nafaqana ma gasho waa daawo jirka wax u dhimeysa duu dhaqtar qorin waxaan rabaa qofka haduu iska gashikiyo calaamada TB ee saddex kamid ay in sheegay waa badan yihiin waxa kamid ah qofka haduu calaamada iska gashikiyo isbitaal tagaa la dhaqtarna u tago calaamada TB da waxa kamid ah qofka oo miisaankiisu u dhaco sabab la'aan waxa kale oo jirta qandho aan ka harin joogto ah qofka haduu isku arko kale to qof laba isbuuc ka badan qofka haduu isku arko net sweating habeenka soo dhidhay joodariga qoy calaamadahaas oo kale waa cardinal sinus haduu isku arko dhaqtarka u tago dhaqtarkan u qoraayo waa maasantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي مركان نعيب وإغنه لعدوني نكسو نعي ورقبتك إذا عدى الفرقان والرئيس قجل كمين إيا قرح إيا قرين كيدان بأي مانتا للبك صغير عيدا ما كتلسن دولد أو مريي ديغان كابيرا يبال إيا دولايت كدك مدى بولو بورتي ويركاسي وحال حقيقي إنو كنا وعمي أسكري ka gaaris ciidamada mujahidiinta waxay ganinkii dambe shalay weerar dabagal ah u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada Kenya oo ku socdaalay halka loo yaqaan waraha qarsoon ee hoostaga degmada Faafi ee gobolka Garissa ee ku hoos jira gumeysiga Kenya qasaaraha uu dhacay waa dhimasho laba askari oo Kenyati ah dhaawacuna waa laba kale oo ka tirsan ciidamada Kenya goobta waxaa lagu gubay saddex gaari oo kala ah laba kooyal ah iyo mid saxsiid ah labada kooyalka ah ee gubtay mid ayuu qori saarna diyaaradku qumaatiga u kaca ayaa goobta dhowr jeer soo caga dhigatay halkaas oo ay ka daabushay dhimashada iyo dhaawacyada ciidamada Kenya fakhurun fakhurun biislami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي مركان بولا فولاي ندوة أيان لغو خبتي مسجدك جامعة دقمد بولا فولاي اي ولاي ذا بكول ندوة دان أيان لغو تاقير اي قولها مسلمين تفلسطين اي دقال كحوغن اي كسعدة لولك فلسطين اي حوغة كوهي ستو يهودا شيخ سحاق اي كهذا يهودا يعدو تويدا لكن انك اهم مسلمين تا الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال الله سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون الحمد لله أولا ولا ليال إله سبحانه وتعالى مهد ما أنت سغناتي ما أنت مرحلة هذا المرء إنه نسو قرسي وقت الدو وان بارين تضبطن هذا أنت فدي تاريخ وحبطن الجوغين walaal yaal meesha hadda la taagan yahay lama joogo waqti kooban oo sariic ah, degdeg ah. ilaahay fadligiisa jihaadka iyo muslimiinta baraarugooda si caalamiyan, si guud ahaaneed iyo si gaar ahaaneed iqliimka hadda aan joogno bariga Afrika wuxuuna gaarsiiyey waxaan annaga nafteena aan ku talagalayni. Soomaalidu waxay yidhaahaan dhega dheera tanka u dhigtay, taan u dhigtay ma aha, ninaa sigaaro dhigtay ali. Kadib waxaa ugu dhacday dardiir weyna ugu dhacay, tan ku talagalayba ma tihid oo yiri ali, dhega dheera tan u dhigtay ma tihid. Haakaamana dhami sax waay sheekha igu daray, jazaakallahu khayr, baaraka allahu fiikum. Awalan ilaahay markaan ku mahadiino, uma mujaahidiinta ilaahay waafajiyey si guud ahaaneed adduunka dacaladiisa ayaan ku mahadinaynaa. Kabacdina hadda xaaliyan tan hadda taagan Filastiin ka jirto, howlgalkooda duufaanul aqsaa ayaa si gaar ah ayaan u mubaarakaynaynaa, ayaan u ta'yiidaynaa, ayaan insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ka barinaynaa in ayagana ilaahay ramyigooda iyo ra'yigooda toosiyo, annagana fursado aan ku tacyidno, aan ku kaalmayno kelimada iyo hadalka ka badan inuu ilaahay noo makaniyo aylaan ka rajaynaa. Intaas kadib walaalayaal, waqtigoo kooban waxyar sida walaalka tansiiq ah ka dhawaajiyey rumuus yar oo qoomka yahuudda la yidhaaho ay cadaawadooda ay u qabto diimaha samaawiga ah iyo mabda'aga towxiidka iyo intii aaminsan, ayaa rumuus yaro kooban qur-aanka ilaahay u badan ayaan ka tusaalaynaynaa. Kadib akhyaarta iga dambaysa si fiican u faahfaahin doonta. ilaahay subxaanahu wa tacaala, walaalayaal, qur-aanku wuxuu nooga sheegay nimankan yahuudda ah in gebi ahaanba diimaha samaawiga oo dhan oliyihiin inay ilaahay waxyigiisoo dhan, towxiidkiisoo dhan, allaha keligiisa inuu cibaado mudan yahay weligooda la dagaalama jireen ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka nooga sheegay. waxaa ka mid ah aayadda suuratul baqara, allu wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala, afa kullamaa jaa'akum rasuulun bimaa laa tahwa anfusukum fafariiqan kadabtum wafariiqan taqtuluun. kullamaa sidaad ogsoonnahay xagga usluubkeeda carabiga ah takraaray keentaa. ambiyada reer banu israa'iilna way bannaayeen. xadiidkii imaamu albukhaari wirinaayo waa tuu rasuulka sallallahu calayhi wasalam ay yidhi, kaanat banu israa'iila tasuusuhum alambiyaa kullamaa halaka nabiyun khalafahu nabiyun falaa nabiya bacdi aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam. nabiyaasha tirada badan lasoo dari jiray ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala si ula dhaqmaayeen ayuu nooga sheekeeyey. ila wuxuu yidhi mar alla markii, afa kullamaa jaa'akum, markastoo rasuul idin yimaado, bimaa laa tahwaa anfusukum, wax naftiina aysan jeclaanayn idinla yimaado oo towxiidi ilaahay keligiisa la caabudo, daaquudkana ha lagu kufriyo ah, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fa fariiqan kadabtum, qolo ambiyadaas ka madad waad beenideen, wa fariiqan taqtuluuna, qolo ka mid ana ambiyada waad dilaysiin. ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaasuu nagu yidhi. macnaha ayada maxayna tusay weligooda inay col la ahaayeen diin kasto samaawi ah ama rasuul kasto ilaahay soo daraba inay colaadi jireen ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga sheegay. waxaa qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga sheegay inuu nabi malakul jibriil ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulada alla soo daraayo waxyigu u keenaayo inay col la ahaayeen, sida culimmada mufasiriinta noo sheegayaan aayaddan soo socota markay fasirayaan, ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi man kaana caduwan lijibriila fa innahu nazalahu calaa qalbika biidni illaahi musadiqan limaa bayna yadayhi wa hudan wa bushraa lilmu'miniin. ninkii jibriil cadow la ah oo qur-aanka kuu keenaayo, waxyiga alla xaggiisa kaaga keenaayo, isagaa qur-aanka qalbigaaga kusoo dejiyey, alla idinkiisana kula soo dejiyey. alla subxaanahu wa tacaala yidhi isaga ra'yigiisa iyo jeebkiisa kama keenin, hanuun iyo bishaaro ayaana mu'miniinta u ah. aayadda tana marka macnaheeda waxaa ku jira, culimmada siday ku macneeyaan waxay dhihi jireen yahuudda jibriilun caduwuna ay dhihi jireen, jibriil waa cadowgeyna, ninkan anaga naga soo horjeedo ayaa maaragtay ayuu kaalmayaahoo taageero u yahay oo soo caawiyaa, saasaa cadow nooga yahay. saas darteedu fiiri, malaa'igta ilaahay ay cadow leeyihiin, ilaahay subxaanahu wa tacaala ay cadow leeyihiin, allah iyo rasuulkiis iyo malaa'igtay cadow la ahaa jireen. cadaawadoodu marka annagoo bashariga ah koray naga jirta walaalayaal. ilaahay waa tuu dhahay subxaanahu wa tacaala, man kaana caduwan lillaahi wa malaa'ikati, ayagaa laga wadaa ilaahay iyo rasuulkiisa iyo malaa'ika wa rusulihi wa jibriila, gaara loo magacaabo jibriil ma arkaysaa. waa marka markii laga hadlaayo noocan oo kale, macnaha atakhsiis bacda tacmiim waxa way ahamiyada oo jibriil markaas sida ayagu ula dagaalsan yihiina lagu muujinayaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fa ina allaha caduwun lilkaafiriin, ilaahay subxaanahu wa tacaala gaalada cadow uu leeyahay ninkii ilaahay iyo malaa'igtiis iyo jibriil in rusushiisa cadow la ahow oo yahuud ay ka uga tahay, ilaahayna ha ogaadaano gaalada cadow uu ku yahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaaso nooga tilmaamay cadaawadooda. waxaa kale ilaahay qur-aanka nooga sheegay kheyrka, waxyiga ilaahay, naxariista, roobka, wax kastoo ilaahay xaggiisa nooga imaanayo inayna raalli nooga ahayn ayna la necab yihiin. maa yawaddu alladiina kafaruu min ahli lkitaabi, wa ayaga naftoodaa laga wada yahuud waa, walaalmushrikiina an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum, ilaahay xaggiisa inuu khayr idinka soo dego nubuwada iyo waxyiga ilaahay iyo towxiidka ay kow ka yahay, roobka iyo naxariista alle ay ka ma tahay, gebi ahaanba idan lama rabaan ilaahay subxaanahu wa tacaala. wax noo rabaan oo khayra ama jiritaan adduunyada walaalayaal ma leh. saasoo kale ilaahay muxuu yidhi wadda kahiiru min ahli lkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasada min cindi anfusihim, sidaasoo kale gaalada in badanoo ka mid ah yahuudda waxaa ay idinla jecel yihiin in badanoo ka mid ah in gaalnimo ay idin celiyaan xasadan min cindi anfusihim. aayadahaas oo dhan walaalayaal waxay tilmaamayaan in muxuu ahay maaragtay nimanka yahuudda ah ay cadow nagu yihiin, ay haba yaraatee kheyr iyo waxba noo rabin. aayadda hadda aan ku bilaabanayo khudbadana ku jirtay suuratul maa'ida aayaddii ku jirtay waa taqaaniin, ilaahay subxaanahu wa tacaala markii cadaawadooda noo sheegaya aada u adkeeyay, laamul qasamu ku daray, kabacdi tununu tawkiida haddana kusii daray, gadaal ugu kabay la tajidanna ali ya, waad ogaanaysaa oo waad ogaanaysaa oo waad ogaanaysaa. ilaahay wuu adkay subxaanahu wa tacaala ashadda annaasi cadaawatan, bani aadanka kuwa ugu daran cadaawada, ool u qabitaanka kheyr la necbaashada, liladiina aamanuu dadka iimaankooda runka sheegeen muuminiinta ah, lala necbaado khayr wanaag, lala necbaado xumaan, lala jeclaado kuwa adduunka ugu daran alyahuudaad ku ogaanaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala, ama alyahuuda ayaa helaysa inay yihiin. la tajidanna ashadda annaasi cadaawatan liladiina aamanuu alyahuuda, dadka ugu daran cadow u qabitaanka dadka iimaanka lana cadaawo loo qabo, kuwa ugu daran inay yahuud yihiinaad ogaanaysaa dhirinaa muxamedo, ama qofka kasto in lala hadlo suurtagal ay tahayo khidaab kayru maqsuuda loo yaqaano meesha marmar oo kale, marna nabi maxamed lagu halqabsadaa, marna uunka dhana lagula khidaaba qof gaara loolama jeedo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. kaasi waxa uu ahaa sheekh isxaaq, markana sheekh maxamed garaar oo ka mid ah culimada diinta ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ku dhacay muslimiinta isagoo diray fariimo dhowr ah oo baraarujin ah. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الله تبارك وتعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وان وركا شاقسان ان ففاهي يهود ولئت قال ولئت أسين ان ففاهي خير مكو سقاي يهود قال ذا جيك انتلياس muslimiin badanna geeka may qabaana gaala khayr asinka maqanta qaldanina mise ma qaldan marka arin hadii ilaahay qadar ka socdo oo kooban may baraarujay insha Allahu ta'ala ini muslimiin ta kaleetana fariingan darno uneen waajib keen hoogaha ni seegna Allah mayray subhanahu wa ta'ala kuwa gaala way baadhum awliyaa wa baad gaala oo dhan hadii yahuud ay tahay kristaan ay tahay majus ay tahay mushrikiin ay tahay hadii arab ay tahay ajam ay hadii asliin ay hadii murtadiin ay hadii munaafiqiin hadii gaalmada iyo muujisa kool iska dar gaal oo dhan maynisay muslimiin tahab filerti waranka ka teeganta iyo as walaaladaa marka gaalada oo dhan walaala nisayin marka iyo gacala nisayin is gargaareen illa taf'aluhu مؤمنين حديثين ايتين حديثن سليان صوبنم بسم الايمان حديثين ولالان كنغن اول اسك غرغار اول اسك غورمن اول اسك غرابسين صدا غالاد يا سمايس تكون في فتنه في الارض وفساد كبير فتنه اي فساد وين ارادو كديا واري الله سبحانه وتعالى الله اسينو اوغال بدن حقيقه سبحان الله اله اسوك والله يعلم وانتم لا تعلمون والمؤمنين حقيقة إله أوك سبحانه وتعالى اللي حقيقة أوكاي يا مين اللي يا هادي ويلا وايتان صدق قال إن إيش كقر مداس إسين إني إن إيش كقر متان أونس ولا لتان في الدنيا فساد وين عرض كردية دبعت هذا تان مسلمين تجيك هاي ستة أكل الدنيا سمك مسلمين تجيك دبك هاي ستة أنت أمك كوي إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير مسلمين ولا شلقوي عربي عجمي اللي شلقوي deegan deegan ali shal gooy lan walba may waha wal waaban jarnada lanteeda film beenga li shadi wal shal deedi wal nis gurmada umala wal umandama nis kiirin mala shaqada iyo allah ay mo dhanba gabeen ya wala fitnada ifsaad ka arlada yaal oo ilaahi subhanahu wa ta'ala harir sheebal la gooy oo dhabaatada inteeganta taase markan ilaahi baan in sheegi subhanahu wa ta'ala marka may la faday taasiinil ku tooba sheena muslimiin tanagada mid namadiyo مسلمين تانغنا قدان شرائع ديو مسلمين تانغنا قدان جهاد ديو مسلمين تانغنا قدان إني نسكر مدان مسلمين تانغنا قدان قالت إني عدو سدان مسلمين تانغنا قدان إني سكعر سدان مرك حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم بيري مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى marka muslimiinta sidii oo ba rasuulku maaray sallallahu alayhi wasallam tusaalad iyo may la faday gabalkan dhaba la faday marka waajibana saaran waajib kana saaran dheel mal falo gabalkan isku roog la adduunyada mal falaw isku daagsan la may falaw xoolahan may la faday xaqiiqii run in la kanoolado oo dhab la kanoolado oo dhab la ka shaqeeyo la faday gabalkan dhabta in la ka shaqeey may ato waajib kana saaran muuminiinta may waha may la faday inay is jeeladaan inay is gargaaraan inay is naxariisan inay is gurmadaan may kalmada ina tan ay hal jir oo kale tahay jirka hoban kumada hadii dhowrido jirka dhan wada qandhadaw waan wada dhafaraw geeska adduunyadan ka dheer geeka qof muslim ah hadii gool ka dheer bishaarada ay muu hadii dhabaato ka dheertona dhabaatada ay ilaahu keenu may waha hubnaaga ayaa meel kasto muslim ah u soo roogo hubn noomada taan hubnaagan kuma deetaan xaqiiqada saase marka xaqiiqadaas markay uu ku tabni dhadheel ee walinin roognoona galni ya dhabaatadan qabsad xaqiiqadaas hadii uu dhabnamaan ka shaqeeyaan tan geega teegan tu gudisana teeganaada fad gaalada xoog iyo awood iyo la tabani qabsan mayne qabsati dad shaqada iyo gabay oo islu gooyay oo dhulka is dagay oo as dayacay ya meel cidla ku helan ya qabsadeen ya baabiin يا رفادي أودي حق يلي من يقبسن بل لنك إلهي كهيرن يا أود الله مسلمين بدنو جيك دون الرجل إلهي كهيرن يجيب ملا ركراب ملا ركراب إلهي كهيرن إسلام في شيء كذا هاي توعيد كذا واقع هاي لكن إلهي كهيرن يصير دابا ملا ركراب إم بدنو كم هذا فصاقوا إلهي دين تيس كدالن ضيعن نفطيه نضيعن ولله العزة وللرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون عزك إلهي اسكو الله لنك إلهي سي يا الله rasuulkii alle muminiinta dhabta eleemad haddii muminiin dhabe una nagada fadni oo dhadheelo ku baafanay dhabta qaadada fadni islaamka cizigaasa ilaahay nasii fadi manka man kaana yuriidu lcizza fa ina alcizata lilaahi jamiica marka nusuusta si oo tirada badan iyo taas diboriyaas falastiin iyo dadka muslimiinta ee ku nool qiibta una noomada umad hubnaagan hubankumada tara badanyiin ilaahay subxaanahu watacaala markii la towbasheen guulo iyo bashaarooyin iyo khayr badanana tusi afghanistaanga lamasano ku hor gaalo la kajabay agta la maray shareecada ilaahay la ka hirgeliyey ilaa geeka islaamnimada linka nooliyo sarraayo towxiidka ka teegay allahu akbar falastiin oo boqolsan inka dhow saxariiri dhibaato ku jirta gaza oo ku jartay tumishan sana go-doonka la kahay tumishan sana iyo go-doonka jireen intuuna hata gaaladan la dagaalamaani iyoona go-doon lay ka jireen malaayiin kale torelin baabi kuwo kaleeto kumanaanga habsiida ka jiraan malaayiin walbara kicii banaanka layn dogodi kuuna cunuqabateega saaran go-doonka ka jiraan moore yahuudan ka jira tumishan sana moore ka jiraan meelihii hata ku duuleen mooradii la kahaay yaa ku baheen aman layn filaanteeda kungooday niman tumishan sana mooro la kahaay iyo habboodeen mooradii ha ku baheen markaasa may leyna gar daranyiin amerikan gurmad ee kooy talaabiib yurubiyaana kooy jinidhana kooy xataa caraba garab siyaay timid gaal oo dhan may leyna nimankan gar daranyiin nimanka tumishan sana mooro la kahaayiyo oo surankaa dhoonka laka dheginay dhammada waayana markan si dhammada waayan laynlahay hadda dadaa ka kaheen marka gar daranyiina laleeyay marka iyoo gar daran linki laa xawla walaa quwata ilaa billaah markan dad see aad may ku sugaasa marka walaalaha jazaahumullahu khayra may ka seena ina cid kale nin moqanayn oo eta waransha i seeftiyo ina ciidan eta marka meeli iyo bese ku moodo koraan ina eta ina dagaalamaan marka xaqiiqadii runtana fahmeen waana ka goolaysadeen waana ka goolaysada dooran insha allahu tacaala xataa haddii gabardoonaan kuwernay say ka galaan eber ka galaan jidka xaggee ka teegin yin marka xaggee ka teegin yin tan iyo walan dhaamona meele ka ogin mala ragow marka kaas waxa uu ahaa sheekh maxamed garaar oo ka mid ah culimada diinta islaamka uu kelimadan ka jeediyey nadu lagu qabtay masjidka jaamac ah degmada buula fulay ee wilaayada bakool لدين عظيم هو السامي لدين عظيم madaxweynaha dalka maraykanka baiden ayaa berito oo arbaca ah lagu wadaa in uu gaaro dhulka yahuudda xoogga ay ku haystaan isagoo halka kula kulmaya madaxda yahuudda sida uu sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka wuxuu halkaasi tegayaa waqti xasaasi u ah yahuudda gobolka iyo dunida ayuu yidhi xogayaha arrimaha dibadda maraykanka isagoo muujiyey in baiden socdaalkiisa uu taageero ugu muujinayo yahuudda waxa uu tegi doonaa talaviv halkaasna waxa uu kula kulmi doonaa yahuudda ayuu sii raaciyay hadalkiisa socdaalka yahuudda kadib waxaa baiden lagu wadaa inuu gaaro urdun isagoo halkaasi kula kulmi doona madaxda dalkaasi madaxweynaha dalka masar iyo maamulka falastiiniyiinta ee yahuudda xiriirka la leh socdaalkan ayaa kusoo beegmaya xilli maraykanku hub aada u culus oo waxa gumaada ay siiyeen yahuudda iyagoo sidoo kale u ballan qaaday in ay ku taageeri doonaan ciidamo haddii ay u baahdaan yahuudda maraykanka iyo reer galbeedka ayaa si cad u muujiyey inay isgarab taagan yihiin yahuudda halka xukaamta dabadhilifyada ah ee dunida muslimiinta ku dul habsaday ay sheegeen inay dhexdhexaad ka yihiin waxa ka socda dhulka falastiin geeska kale howlgalka duufaanta al-aqsa ayaa galay maalintii 11aad waxaana yahuudda weli duqimo ba-an oo cadowtooye ah ay ku wadaan ghaza dadka shuhadada ee falastiiniyiinta ayaa kor u dhaafay 3,000 oo ruux kuwaas oo u badan haween iyo caruur muqaawamada falastiiniyiinta ayaa weli gantaalo ku garaacaya talaabiib iyo goobaha kale ee xoogga ku haystaan yahuudda guud ahaan caawo intaas ayaana kusoo afmiirayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السلام.